rockstar moeten. Nu de wind terug, naar voor en daar er was natuurlijk zo erg spannend voor het zingen. Ja, hij. Hier in de tribune. Hoe Jezus je hoofd in Bethlehem en in Engeland. Gjerne litt glad i historien, hvis man tenker på det. Men egentlig så var han et ganske vanlig barn. Han var så en vanlig familie, en helt vanlig landsby. Han var så vanlig etter han begynte å vandre rundt og undervise. Så sa han, ja, men hvem han her? Han vel ingen. Og så ville de ikke høre på ham. Men poenget med å være så vanlig var jo nettopp at da visste han hvordan det var å være menneske, for godt og vondt. Og folk oppdaget veldig fort at det var likevel noe veldig spennende og annerledes med denne Jesus. I dag er det fått oss en frelse. Han er Kristus Herre. Jo, for Jesus var et vanlig barn, men målet for livet hans var noe helt utenom det vanlige. Jesus kom til alle. Alle som kjenner smerte, alle som syns livet er slitsomt, alle som ikke har fått det til, enten de er rike eller fattige og har tvilt seg. Og han kom for å si at livet kan bli annerledes. Livet kan bli bedre. Det finnes håp. Det finnes kjærlighet. Du er ikke alene. Og så kom han også til de som gjør livet vanskelig for andre. De som sier ting som sårer, som skader, som tar bort andres muligheter til å leve et fullt liv. Og han var ikke redd for å fortelle dem hvordan de var. Men han kom for å si også til dem at livet kan bli annerledes. Du kan bli annerledes. Det finnes tilgivelse, det finnes håp, og det finnes hjelp også for deg. Og den hjelpen kunne han gi fordi han var en vanlig mann, men også fordi han var så mye mer. Han var en utstråling fra Gud, kan vi si. Dette er julens store mysterium. Jesus kom som en åpenbaring for evigheten, og den hjelpen han kom med til den slitne, til den med smerte, til den som trenger tilgivelse, jo, den hjelpen kommer han med også i dag. Gi julen i gave, står det på plakatene våre i år. Og vi kan hjelpe hverandre så at flere får oppleve det hyggelige med julen. God mat og gaver og fellesskap og alt dette som vi setter pris på. Og det er viktig at vi gjør. Og vi takker dere som hjelper oss, sånn at vi også kan hjelpe flere. Men mens vi gir julen til hverandre, la oss også huske å ta imot julen som en gave. La oss ta imot Jesus, dette vanlige barnet, som kom fra Gud med håp og kjærlighet til alle. God jul, Gud velsigne dere. fall en flott sang. Disse barna her, de med på flere av Frelsesarmeens tilbud rundt omkring i Oslo, og har blitt samlet nå for denne kvelden her, og leder Ulla Tone Berg. Takk skal dere ha. Og takk til Oberst Paul Waters for de gode ordene som du ga oss her. Og barnekoret har jo ønsket oss en god jul, og på den måten gitt oss en tidlig julegave også, synes jeg da. Å gi julen i gave, det hørte vi også Oberst Paul Waters snakke om. Det årets julekampanje for Frelsesarmeen. For vi vet at det ikke alle som får gave eller har det like godt i denne juletiden. Derfor så har Frelsesarmeen grytene sine ute, våre gryter står ute i disse adventsukene. Vi finner oss på torg og på kjøpesenter, der du kan være med og støtte julegryteaksjonen vår, og være med og gi jula i gave. Gryta finner du også her på universitetsplassen i dag, og det mulig å legge penger i gryta, eller du kan også bruke Vipps. Så takk på forhånd for at dere med på å være med og gi jula i gave. Men ok, nå står dette treet her, og det med flott lys, og det lyser opp. Og så er det jo også en av tradisjonene våre her på universitetsplassen, at vi kan gå rundt juletreet. Så nå har du muligheten til å rette hånda ut til naboen der du står. Og så er det noen som har hvite vester på seg med Frelsesarmeen på, som vil hjelpe til å lage ringer rundt treet. Så kom igjen nå, ta en eller annen i hånda, og finn en annen hånd, og så lager vi noen ringer rundt treet. Og så får vi litt tid til å holde og organisere det, før vi da begynner å synge. Og så kan vi da når ringene begynner å ta form, så kan man begynne å øve seg på ved at den innerste ringen går til venstre, innerste ringen går mot venstre, innerste ringen går mot venstre, og så går ring nummer 2 til høyre, ring nummer 3 til venstre, ring nummer 4 til høyre, og så går vi i gang med å synge og jul med din glede. Altså vi begynner innerste ringen til venstre, andre til høyre, tredje til venstre, fjerde til høyre, og så får vi samme vei gjennom hele sangen. Da synger vi. Og da snur vi, sånn at innerste ring går til høyre, Ring de här tågrannsen, det är till höger. Och så fortsätter jag gå samma väg igen ut i hela samhället. Och så får vi följa med på vad det är vi ska göra, om vi ska hoppa, kappa eller trampa. Det får vi nu se. Och så står vi helt stilla på tredje vers. Det var mye å tenke på nå. Første vers, da vender vi innerst til venstre, og så går vi utover, snur på andre vers, og står stille på tredje vers. Og før vi synger, så vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god adventstid. Og jeg velsigner julehøytid. Og takk for at dere kom og var med om dette her i dag. Og må Gud velsigne og gi deg fred midt i alt som er og synd. Ja, det er sånn, men...